Ludzie. Oferta w ramach programu Polska bezgotówkowa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia. Jest 10. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wypadek na przejeździe kolejowym koło Skierniewic. Pod pociąg wjechał bus przewożący pracowników jednej z firm. Kilka osób jest rannych. Osoby, które wykupiły obligacje GetBacku, chcą zwrotu pieniędzy. Liczą, że pomoże im w tym państwo. Dziś spotykają się ze śledczymi i urzędnikami kancelarii premiera. Prezydent Trump odwołuje wspólne manewry wojsk USA i Korei Południowej. Tłumaczy, że relacje z Kim Jong-unem są ciepłe i nie ma co wydawać pieniędzy na gry wojenne. 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Miedniewicach pod Skierniewicami. Samochód przewożący pracowników jednej z firm budowlanych wjechał pod pociąg techniczny, mówi Mariusz Wielgosz ze Straży Pożarnej w Skierniewicach. W samochodzie było 5 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Kierowca został znaleziony pomiędzy pociągiem a samochodem. On w najcięższym stanie został zabrany przez pogotowie lotnicze. Tutaj, jak widać, widoczność jest dobra. Oznakowany przejazd jest, także no tutaj niestety to ewidentnie widać, że no kierowca nie zachował ostrożności. Tor jest wykorzystywany jedynie przez składy towarowe. Nie ma więc utrudnień w ruchu pasażerskim. Chcą odzyskać swoje pieniądze, liczą na pomoc państwa. Posiadacze obligacji GetBacku spotkają się z przedstawicielami kancelarii premiera i prokuratury. Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Artiom Bujan podkreśla, że inwestorzy byli namawiani na kupno obligacji spółki windykacyjnej, przede wszystkim w bankach. Teraz chcą przedstawić swoje propozycje. Chodzi m.in. o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ta nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza właśnie to, że ci wszystkiego rodzaju pośrednicy czy instytucje finansowe, czyli te wszystkie instytucje, którzy no, praktykowali te wszystkie różne czyny oszukańcze, jest szansa na zabezpieczenie tych środków właśnie od tych instytucji. To może być szansa dla pokrzywdzonych, żeby prokuratura już teraz, niezależnie od sprawców, zajęła majątki tych pośredników, którzy wciągali ludzi w tego GetBacka. Stowarzyszenie ma też postulat dotyczący jednego z banków. Był jeden z banków, który był nadto zaangażowany wręcz w inicjatywę taką bardzo poszukańczą. Robiono wszystko, żeby klienta wciągnąć te obligacje, tam zrywano lokaty, podpisywane bez uprzednio udzielonego pełnomocnictwa umowy, te formularze nabycia za klientów, oszukiwano, mówiono, że to jest super bezpieczne. No, mamy takie propozycje, żeby aktywa tego banku przekazać innemu bankowi krajowemu posiadającemu zdolność do chowania elementarnych obowiązków powierniczych wobec klienta. No jeżeli ten bank nie radzi, są pewne przepisy, to niech PKO na przykład przyjmuje ten bank. Wczoraj do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy wzmacniający Komisję Nadzoru Finansowego. Ma być też powołany fundusz wypłacający rekompensaty dla oszukanych posiadaczy obligacji. Z takiego wsparcia mogłyby korzystać także osoby poszkodowane przed wejściem w życie przepisów. Minister gospodarki i energetyki Niemiec w środę odwiedzi Polskę, podaje Die Welt. Według dziennika celem podróży jest omówienie z polskimi władzami wspólnych inwestycji w produkcję baterii do samochodów elektrycznych. Peter Altmaier jest uznawany za bliskiego politycznego sojusznika kanclerz Angeli Merkel. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że nie będzie wspólnych manewrów wojsk USA z Koreą Południową. Odnosząc się na Twitterze do planu ćwiczeń, poinformował, że nie ma sensu wydawać na nie pieniędzy. Donald Trump do sprawy manewrów odniósł się w kilku wpisach, które zatytułował Wiadomość z Białego Domu. Rozpoczął od nawiązania do sytuacji w Korei Północnej. Napisał, że kraj ten znajduje się pod ogromną presją ze strony Chin, które wspierają Pjongjang. Przyczyną tego mają być, zdaniem Donalda Trumpa, amerykańskie spory handlowe z chińskim rządem. Dodał, że uważa relacje z Kim Jong-unem za bardzo dobre oraz ciepłe i obecnie nie ma powodu, by wydawać duże kwoty na gry wojenne wspólnie z Koreą Południową. Podkreślił jednak, że jeśli zechce, to może w każdej chwili rozpocząć wspólne manewry. Jeśli do tego dojdzie, będą dużo większe niż wcześniej, napisał Donald Trump. Na końcu odniósł się do kwestii różnic i sporów handlowych z Chinami. Według Donalda Trumpa zostaną one rozwiązane w odpowiednim czasie. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W centrum i na zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Na wschodzie pogodnie. W Szczecinie i Kołobrzegu 21 stopni, w Augustowie 23, w Gdańsku i Olsztynie 24, w Poznaniu 25, w Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie 26, we Wrocławiu 27, a w Opolu i Katowicach 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Kocham cię nad życie.

Rufus Wainwright. On rozpoczyna drugą godzinę naszego czwartkowego dopołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 10. Czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia, a to album Hand Luggage Studio. Płyta Sosnowskiego, Hand Luggage Studio. Mamy dla Państwa te płyty 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać i uczestniczyć w tej wielkiej muzycznej przygodzie, za którą stoi jeden człowiek, który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, Sosnowski. 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść imię, nazwisko, adres korespondencyjny. O, i tak ładnie powiedziałam i o tej inicjatywie, i o tym wszystkim, ale widać czasem technika chce przejąć inicjatywę nad człowiekiem. O, już wszystko gra. W nocy nie śpię, nie. O spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen. Nawet zieleń drzew, pieniądze. Zabierę co chcesz. Wolno, wolę horyzonty. Dobro, rodzinę, moi dzieci, krew. Ale jeszcze mam to czego. Zabrać nie da się. Gniew. Gniew. Ciemności smak, zamiast cudu mam pogardę, pogardę do cna. Zarabiałem na chleb, żyłem, kochałem się. Jutra nie mam, bo je ukradłem. Wykiwałeś mnie, drodzy kłamcy i złodzieje. Gdy ucinie pomarłych płacz, kiedy skończą się wybuchy, będę tylko ja. Gniew. Gniew. Sosnowski, nasza płyta tygodnia. Dziś dla pana Stanisława ze Szczecina i dla pani Iwony z Puław. Gratulujemy. I've got one on my shoulder. I've got two in both hands. And despite as far as I wander. They always call me back. Oh, won't you let me fly? Oh, won't you let me go? So you run from here to Thailand. You run from where you're from. Diet slabs. Pretend you don't know that you're here alive and they're stuck somewhere. Play loud, loud so that I won't care. So that I won't care. Oh, won't you let me? W tych dniach Ludwają kończy pracę nad swoją płytą numer 3. My słuchaliśmy Let Me Go, to z jej poprzedniej, już tak powoli można o tym mówić, płyty Lay Low. 20 minut po 10, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Bez większego rozgłosu, a już kilka dni temu pojawił się w naszych kinach film, na który, jestem przekonany, warto zwrócić uwagę. Mam na myśli brytyjski dramat Pod ciemnymi gwiazdami. Myślę, że wszyscy lubimy filmy, które są pod każdym względem niejednoznaczne. A w tym wypadku możemy mówić o pewnego rodzaju hybrydzie gatunkowej, interesujących i tajemniczych, bo nie od razu odkrywających wszystkie karty bohaterach, no i wreszcie wciągającej historii, której biegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli dodamy do tego niepokojący, klaustrofobiczny klimat, co tym bardziej zaskakuje, bo wiele scen rozgrywa się w pięknych i otwartych scenariach, to czegóż chcieć więcej. A to wszystko spod ręki bez wątpienia bardzo utalentowanego debiutanta. Michael Pierce do tej pory współpracował z telewizją i robił krótkie filmy. Pod ciemnymi gwiazdami to jego pierwsza pełnometrażowa fabuła. Mam też wrażenie, że więcej o niej powie nam tytuł oryginalny – Beast. Zmieniony zapewne dlatego, że zbyt często używany już w kinie. A kto jest tytułową bestią? Każdy z widzów może mieć na to pytanie swoją odpowiedź. Może główna bohaterka, może bohater, a może jest to też metafora odnosząca się do natury ludzkiej i tego, co w określonych okolicznościach budzi się w spokojnym na ogół człowieku. Sama historia pozornie wydaje się dosyć prosta. Oto Moll, Młoda, dosyć nieśmiała dziewczyna, pochodząca z dobrej i konserwatywnej rodziny, zakochuje się w chłopaku kompletnie nieprzystającym do wizerunku z rodzinnej fotografii. Pascal to samotny myśliwy, dosłownie i w przenośni, nie poddający się prostym schematom. Te właśnie jego cechy pociągają zapewne dziewczynę najbardziej, a to rodzi z kolei coraz silniejszy sprzeciw jej rodziny. Napięcie narasta, bo w okolicy grasuje seryjny gwałciciel i morderca, który na swoje ofiary wybiera właśnie młode dziewczyny. Reżyser Michael Pierce sprytnie balansuje więc między romansem a thrillerem, zdejmując kolejne maski z twarzy, wydawałoby się tak, prawdziwych i naturalnych bohaterów. A my ich coraz bardziej komplikującą się relację śledzimy z rosnącym zainteresowaniem. To już wielka zasługa twórców głównych ról, przede wszystkim świetnej Jessie Buckling w roli Moll oraz charyzmatycznego Johnny'ego Flynna, który zagrał Pascala. Krótko mówiąc, prowokujący widza i całkiem udany debiut młodego brytyjskiego reżysera. Pod ciemnymi gwiazdami już w naszych kinach. Get in touch with what The Raconteurs i Hands. W poprzedniej godzinie słuchaliśmy Hounds of Love, niezapomnianego przeboju Kate Bush w też niezapomnianej wersji zespołu The Future Heads. Teraz inny przebój, inna dekada, bo to był 96 rok i No Diggity grupy Blackstreet, przypomniane dekadę później przez zespół Klaxons. Got them open all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, got game by the town. Getting paid is a forte, each and every day to play away. I can't get her out of my mind, I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, as always she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down so I can win? I like the way you work, yeah, I got to bag it up. I like the way you work, yeah, got to bag it up. I like the way you work, yeah, got to bag it up. I like the way you work, yeah, I got to bag it up. She's got class and style, sweet knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching villains is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, love as it curves, so freak what you heard. Rolling with a flatness, you don't even know what the half is. You got to pay, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you're working, drum tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. I like the way you work, yeah, I got to bag it up. I like the way you work, yeah, got to bag it up. I like the way you work, yeah, bag it up. I like the way you work, yeah, I got to bag it up. Zaprzyjaźnione z nami BBC Radio One obchodziło swoje 40 urodziny między innymi składanką Established 1967 i każdy rok działalności stacji został uhonorowany jedną piosenką z tego właśnie roku w nowej wersji i rok 96 reprezentowała właśnie grupa Klaxons i ich wersja No Diggity. 10.31, najwyższy czas przenieść się do Kołobrzegu. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Trójka wraca do korzeni. No właśnie, dzisiaj cały dzień w Kołobrzegu, gdzie jest Anna Dokicińska. Dzień dobry jeszcze raz. Ja jestem niedaleko, nieopodal Latarni Morskiej. Przede mną właśnie wypłynął w morze statek piracki i o tym będzie ta opowieść. Na początku XIV wieku walczono tu z piratami. Dziś jest tu Muzeum Piractwa i Żeglarstwa. Uczy młodzież o dawnych czasach. Zajmuje się edukacją morską, ale także odkrywa tajemnice piractwa bałtyckiego. Będzie o tym opowiadał przewodnik po muzeum Krzysztof Pietrzycki. To jest Muzeum Piractwa i Żeglarstwa. Jest to takie nietypowe muzeum. U nas można dotykać eksponatów. Można zobaczyć, ile waży kula armatnia, można przestawić armatę, można przebrać się w różnego rodzaju pirackie stroje, mniej bądź bardziej fantazyjne. Tu jesteśmy na pokładzie statku. To jest fragment pokładu armatniego z armatą na lawecie okrętowej. Przy furcie armatniej są kule, jest beczka z prochem. Jak tutaj to piractwo kiedyś wyglądało? Jeżeli chodzi o region Bałtyku, najsłynniejsi bałtyccy piraci to tak zwani bracia witalijscy. Powstali pod koniec XIV wieku. W początku mieli swoją siedzibę na Gotlandii, między innymi w mieście Visby, a potem również na Bornholmie. Przypływali do miasta? Do miasta może bezpośrednio nie, ale steroryzowali całą żeglugę na Bałtyku właśnie pod koniec tego XIV wieku. W pewnym momencie handel stał się niemalże niemożliwy, w związku z czym postanowiono się ich pozbyć. Było kilka takich różnego rodzaju wypraw. Kołobrzeg należał do tzw. Ligi Hanzeatyckiej, do Związku Miast Zajmujących się Handlem i Utrzymujących się z Handlu, i również Hanza wystawiła olbrzymią flotę, która pokonała w bitwie pod Helgolandem piratów italijskich. Taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, była sytuacja, kiedy zostały wysłane jednocześnie dwie floty do pokonania braci witalijskich, mianowicie taką flotę wysłała i królewska mość królowa Danii, jednocześnie też dużą flotę wysłała Hanza. Obie floty nie wiedziały o swoim istnieniu, spotkały się ze sobą na morzu. Każda ze stron myślała, że ta druga strona jest piratami, doszło do bitwy. Oczywiście piratów nie zniszczono w tej bitwie, Hanza wygrała bitwę z Danią. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jak przekonywał mnie przewodnik, wśród piratów panował demokratyczny sposób podejmowania decyzji. Piraci mieli też system, teraz byśmy to nazwali, opieki społecznej. Jeśli ktoś na przykład stracił rękę lub nogę w potyczce, dostawał odszkodowanie, mógł zainwestować w inny rodzaj działalności. No i ponoć Hollywood w sprawie piratów mocno kłamie. Przykładem mogą być choćby Bandery, no ale to już właściwie trochę inna opowieść. No i może ciąg dalszy tej opowieści dziś po godzinie 16, bo wtedy kolejne łączenie z Anną Rokicińską. Przypominam, dziś cały dzień w Kołobrzegu. Bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Simply write another verse of you, a melody to keep you inside. Loving You, Jonathan Wilson w specjalnej letniej edycji. Zaledwie 4-minutowej, wersja oryginalna ma tych minut 8. Za chwilę piosenka zatytułowana Always Ascending, czyli zawsze w górę i zawsze do przodu. Podglądam właśnie wczorajszy mecz Seriny Williams na wielkoszlemowym US Open. Właściwie to oglądam go po raz drugi, muszę ze wstydem powiedzieć. No i jestem ciekawa, czy ktoś ze słuchaczy na tyle interesuje się tenisem albo modą, żeby wyrazić swoje zdanie na temat niezwykle kontrowersyjnej kreacji, w jakiej w tym sezonie występuje na US Open Serena Williams. Jeśli już jesteśmy przy wątku tenisowym, to czeka nas powtórka z przeszłości. Nie raz i nie dwa już tak było. Siostry Williams spotkają się, zagrają wspólnie w trzeciej rundzie tegorocznego US Open. I tyle kącika sportowego. Wracamy do muzyki, skoro Always Ascending to oczywiście Franz Ferdinand. complete, so you think you're transcending. Always and always and always ascending, past the progression, but I Ascending, Franz Ferdinand. I odezwali się fani tenisa. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i sygnały. anna.gacek@polskieradio.pl. Można też pisać do mnie na Facebooku. Swoją drogą, czy państwo wyspani, fani tenisa, odkąd jest US Open i żyjemy według czasu takiego, jaki jest w Nowym Jorku? No właśnie, pani Weronika pisze, kontrowersyjny strój Serena Williams miała na Roland Garros. Ostatnio organizatorzy tej imprezy nawet zabronili występowania w kolejnych latach w podobnych. Tak, pani Weroniko, oczywiście wiem o tym. Tam w czasie French Open były kontrowersje, teraz też są. Wtedy chodziło o strój nadzwyczajnie otulający ciasno całą sylwetkę. Tym razem chodzi o no, spódniczkę bardziej, myślę, ze sceny baletowej niż z kortu tenisowego. W pierwszej rundzie z komplet Seriny w czerni, w drugiej, co właśnie obserwuję w powtórce, kolor liliowy, fioletowy. Zobaczymy, co będzie w rundzie trzeciej. Zresztą pomyślałam sobie, że te kontrowersje wokół strojów sióstr Williams towarzyszyły właściwie od początku ich kariery na korcie. Pamiętam, jakie było zamieszanie, kiedy jedna z sióstr, nie przypomnę już sobie, która występowała z koralikami we włosach. Mnóstwo ich tam było i one w toku, w grze po prostu zaczęły spadać, zaczęły być zwyczajnie niebezpieczne dla zawodniczek. Był to jeden z wielu, wielu, wielu powodów, by nie lubić wtedy sióstr Williams. One zaczynały z bardzo, bardzo nieprzychylnej im pozycji i jak widać, jak wskazują ostatnie kontrowersje, wciąż jeszcze muszą walczyć z wieloma, wieloma rzeczami w kobiecym tenisie. Dobrze, kończymy wątek tenisowy, chyba że ktoś chce do mnie w tej sprawie oczywiście napisać. Za 13 minut 11. Śmierć, usychanie tkanek, rozpad. się jak ptak, księżyc hak, gwoździe gwiazd przytrzymują niebo, co na głowę chce mi spaść. Spać rok, 7 lat, łubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. To jest właśnie ten moment, kiedy życie inspiruje audycję w radiu. Stojąc dzisiaj rano w kolejce po kawę, bardzo jeszcze nieprzytomna, usłyszałam w kawiarni tę właśnie piosenkę i ten moment, kiedy pada w tekście spać, przespać rok. I pomyślałam sobie, o tak. A potem już pomyślałam, a zagrajmy dzisiaj fazę delta w do południa. Oczywiście zespół Hej. Pani Ewa donosi, że z koralikami to grała Wines. We'll be right back.